Geachte mijn heer, mevrouw, vanaf volgende week moet ik vroeger naar mijn werk. Dus moet ik mijn kind om 7 uur bij u brengen. Is dit mogelijk en hoeveel moet ik extra betalen? Uw antwoord tegemoet zien. Wassim.